Met het NOS Journaal. Een groep criminelen uit Rusland zit mogelijk achter de cyberaanval op het Braziliaanse bedrijf JBS, de grootste vleesverwerker van de wereld. Dat heeft JBS laten weten aan de Amerikaanse regering, zei een woordvoerder van het Witte Huis. JBS zei volgens haar dat er los geld is geëist. De Amerikanen hebben contact gezocht met de Russische regering over de kwestie. Door de hackaanval ligt het werk in JBS-slachterijen in verschillende landen stil. Vooral fabrieken in Noord-Amerika en Australië zijn getroffen. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 23 migranten verdronken. Dat meldt de lokale afdeling van hulporganisatie De Rode Halve Maan. De Tunesische marine heeft 70 migranten levend uit het water gehaald. De migranten waren onderweg van Libië naar Italië toen hun boot zonk. Over hun leeftijd en land van herkomst is niets bekendgemaakt. De afgelopen weken zijn meer dan 120 migranten verdronken in de Middellandse Zee bij Tunesië. Door gunstige weersomstandigheden wagen meer mensen de oversteek vanuit Noord-Afrika naar Europa. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van een aantal verdachten van een reeks gewelddadige overvallen op rijke Nederlanders. Het gaat onder meer om een verdachte van de gewapende overval op het huis van YouTube-ster Nicky de Jager. Zij werd daarbij vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Eind vorig jaar werden al 8 verdachten aangehouden, maar de politie denkt dat er nog meer mensen bij de aanvallen betrokken waren. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Een maand geleden was dat nog bijna een derde. De stijging komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt de bloedbank San Quin. Het weer. Het is helder en het koelt af naar een graad of 11. Morgen wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. 'S Avonds neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Dames en heren, jongens en meisjes, lieve luisteraars, welkom. Vannacht gaan we terug in de tijd. Het is 1655. We staan midden in de Schouwburg van Amsterdam. Het is afgeladen vol. Er zijn mensen die staan, mensen die zitten. Er zijn kinderen die overal tussendoor rennen. De bar is open en daar wordt goed gebruik van gemaakt. En het stuk staat op het punt te beginnen. En vrienden en familie hebben het er al maanden over hoe geweldig ze het vinden. Het is een werk van een beroemde schrijver, niet Vondel, Bredero, geen Hooft, geen Huygens. Nee, het is van een Spanjaard. Felix Lope de Vega. En een spektakel belooft het te worden. En je denkt misschien nog even bij jezelf, vreemd eigenlijk, dat iedereen zo enthousiast is over een Spanjaard, terwijl nog niet heel lang geleden dat onze allergrootste vijanden waren. Maar langzaam verstomt het geroezemoes. De spanning in het publiek stijgt. De lichten gaan uit. De gordijnen gaan open. Het begint. Focus. Vannacht duik ik in de wereld van het 17e eeuwse theater samen met historisch letterkundige Olga van Marion. Zij is onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. En onlangs verscheen haar boek Spaans toneel voor Nederlands publiek, dat ze samen met collega Frans Blom schreef. En daarin zetten ze de literatuurgeschiedenis op zijn kop. Want de populairste toneelstukken tijdens de Gouden Eeuw in Nederland blijken niet van Nederlandse schrijvers te zijn, maar van Spaanse. Een bijzondere ontdekking, want lang werd het werk en de invloed van Spaanse schrijvers over het hoofd gezien in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Welkom, Olga. Dankjewel. Dank je. We zijn een beetje in de sfeer van het theater gekomen, hoop ik. Ja, dat was een prachtige intro die je hield. En ik dacht, misschien kunnen we meteen beginnen met het begin van het toneelstuk waar jullie in het boek over schrijven. Heel graag, heel graag. En het is het begin, ik zal er iets over zeggen. Het is het begin van het toneelstuk Sigismundus, Prins van Polen. En er komt een vrouw op gekleed als man. Spaans toneel is vaak in crossdressing, in travestie. Zij heet Rosaura. Het is een stuk van Pedro Calderón de la Barca. Het is La vida es sueño, het leven is een droom. Ze komt uit Moskou, terecht in Polen. En haar paard is zojuist gestruikeld, in een ravijn gevallen, dood. Ze heeft een groot probleem. En zo begint het stuk. Zal ik voorlezen? Ja. Ach, ongelukkig paard, dat eertijds ras in het lopen, ja, sneller als de wind, zo deerlijk moet bekopen met afgestroopte leen en gans doorhakkeld lijf het proefstuk van uw kracht en van uw mal bedrijf. Hoe was mijn hert verschroomd als door uw losse zinnen de rechte baan gemist, eer ik het kost verzinnen. Gij vielt van rots op rots en schielijk neergebold, gescheurd en uit mijn oog in het diepste zijt gerold van het schromelijk gebergd, blijft daar eilaas begraven. Of vliegt weer door de locht in het lichaam van de raven, terwijl ik nederdaal, verdoold van baan en stap, de kruin van deze rots die aan des hemels kap mij dunkt gehecht te staan, ja, hoger uit te kijken. Ach, Polen, gij ontvangt wel kwalijk in uw rijke de droeve vreemdeling. Gemerkt zijn paspoort terstond in het eerste zand met bloed geschreven wordt. Maar een rampzalig mens, kan hij iets goeds betrachten? Wauw. Je voelt wel haar misschien een beetje wanhoop? Het is zeker wanhoop en het is ook woede. Het werd gespeeld, deze rol van Rosaura, door Ariana van den Berg. Dat is de eerste betaalde actrice aan de Amsterdamse Schouwburg. Een vrouw die wel 50 rollen kon spelen in één en hetzelfde theaterseizoen. Ze moet een geweldig geheugen hebben gehad. En ze maakte ook erg veel indruk met haar performance. En dit is dus, ja, is een erg mooie openingsmonoloog in Sigis Mundus, Prins van Polen. Ze komt als man op en zal in het hele stuk nog enkele keren van rol wisselen. In het Spaans toneel zit veel crossdressing. Het is een spel met genderrollen, sterke vrouwenrollen, die spelen met man-vrouw verhoudingen. Veel actie, veel intriges. Gaat altijd over liefde, eer en wraak en kroonzucht. Hè? Dat is politieke kroonzucht, je kunt je wel voorstellen. Duelleren. Deze vrouw zal ook, Rosaura, zal aan het einde ook duelleren. Aan het einde is ze gekleed als een soldaat. Dus het is echt een spannend, spannend stuk. En een rapier. Absoluut. Snelle wisselingen van het lot. En vermenging van... Er werd ook gelachen. Er werd gegriezeld, getreurd en gelachen. Ja. En dat is bij uitstek een voorbeeld van goed Spaanse comedia die hier vertaald zijn. En naar het Nederlands. In het Nederland. Ja, de Nederlandse tonelen. Want jullie boek gaat over de Spaans toneel in Nederland. Ja. Je schetst al een beetje hoe dit stuk was. Was het, gold dat voor de meeste Spaanse stukken, dat ze vrij spectaculair waren? Ja, dat gold voor alle stukken. Echt kenmerkend is het spectaculaire woelen van alle emoties die erin voorkomen. En was dat dan anders dan Nederlandse, origineel Nederlandse stukken? We hadden een gedeelte van het theateraanbod in de 17e eeuw was origineel Nederlands. Dat was vaak, maar niet altijd, vaak wat rationeler toneel. Mm-hmm. Met wat langere monologen en minder interactie en minder verschillende handelingen tegelijkertijd. En dit is bij uitstek het internationaal theater, waarbij alles was toegestaan, waarbij de klassieke regels van Aristoteles opzij werden geschoven. Dat heeft de grote voorman het voorbeeld voor Calderón. Dat was, zoals je zelf al zei, hè? Felix Lope de Vega. Die heeft in zijn Arte Nuevo zelf geschreven dat hij luistert naar zijn publiek en het publiek geeft wat het wil. En het publiek wil een avond of een middag uit zijn. En dat was echt bijzonder in die tijd. Dat dit zo'n dat mensen speciaal voor zo'n stuk naar theater gingen. We hebben een lange theatertraditie. Mm-hmm. Maar wij zien wel dat sinds de Spaanse stukken in de Amsterdamse Schouwburg staan, daarvan hebben we de rekeningen van die Schouwburg. Dus vandaar dat het daar zoveel over gaat. Ja. Maar toneel werd overal gespeeld, op alle kermissen, op alle pleinen, in tenten. Elk dorp, elke stad had zijn theater. Maar we kennen de rekeningen van de Amsterdamse Schouwburg en we kunnen zien dat sinds het Spaanse toneel er is en er ook tegelijkertijd actrices zijn aangesteld, dat de inkomsten verdubbelen. Oh, wauw. En dat is spectaculair. Ja, ja. Dus je kunt wel echt zeggen dat het een populair genre was. Absoluut. We kunnen aantonen dat er vele jaren zijn geweest dat er dubbel zoveel stukken van Lope de Vega en Calderón gespeeld werden dan van Vondel. En dat waren dus hele, die Lope de Vega en die Calderón waren bekende namen, ook toen. Dat kenden mensen ook. Het werd na de vrede van Münster, dus na 1648, nadat er vrede was gesloten met Spanje, werd het op de titelpagina's gezet als een aanbeveling. Ja. Hoe was de sfeer in die schouwburg, denk jij? Was het een beetje. Er kon in schouwburgen en op al die pleinen en al die toneeltenten die overal opgericht werden en zo enorm meegeleefd worden. Meegejoeld, meegejuicht, meegelachen en meegezongen worden. De liederen die ook in de Nederlandse bewerkingen, de vertalingen van dat Spaanse toneel zijn toegevoegd, die daaraan zijn toegevoegd, die konden worden meegezongen. Want dat waren contrafacten. Wat is dat? Dat betekent dat de melodie bij iedereen bekend was. Melodieën uit de kerk of melodieën van de popmuziek van die tijd, Franse air, de cour of waar dan ook, internationale liedjes, zoals wij nu ook honderden of misschien wel duizenden internationale liedjes kennen, herkennen. En daar werden nieuwe teksten op geschreven. Dus je herkende al die muziek, dus dat was natuurlijk al lekker. Kende de muziek. Ja. Zo komt er weer zo'n mooie nieuwe tekst. Ja. En dan werd er gejuicht. En het was niet zoals het nu in het theater gaat. Zeg maar netjes en moet zitten. Het was beslist niet netjes. Oké. Nee. Er is vaak zijn er klachten en boetes van mensen die dingen doen in theater die je nu niet meer voor kunt stellen. Ja, precies. Ja. En was iedereen er? Waren er bijvoorbeeld ook rijke mensen en arme mensen? Er waren drie rangen. Oh ja. Je had de huiskes, twee rijen van loges, zal ik maar zeggen. En dan had je daarboven schuin oplopende banken, vrij hoog. Dat waren gemiddelde prijzen. En je had de staplaatsen in de zaal. Oh ja, beneden. Dus beneden. Voor het podium. Ja. Ja. Ja. Dus daar. En was er ook een drank aanwezig? Of? Er was drank. Altijd. werd gegeten. Sinaasappelen weten we dat ze verkocht werden bij de ingang van de Schouwburg. Uh-huh. Die kun je dus waarschijnlijk ook gooien, kan ik me zo voorstellen, als je het ergens niet mee eens bent. Oh, ja. Het publiek was in elk geval gewend om te laten horen wat het van het stuk vond. Dus je had ook wel echt. Je moest echt de aandacht kunnen pakken als acteur of actrice. Ja, nou was de stijl waarschijnlijk veel pompeuzer dan wij nu spelen. Pas in de 18e eeuw kwam er een beweging op om het spelen wat natuurlijker te krijgen. En in de 17e eeuw werd er waarschijnlijk heel statisch, met grote armgebaren, vrij, luid en duidelijk gesproken, geschreeuwd. Ja. Zouden wij het nog leuk vinden nu, als ik er nu heen zou gaan, naar zo'n toneelstuk? Ik zou dat... Er is een gezelschaptheater Kwast, bijvoorbeeld. Maar er zijn heel veel gezelschappen die historisch theater weer opvoeren. En zoals zij dat doen... je hebt Theater Kwezel, je hebt Theatergroep De Kale... je hebt het Haagse Historisch Theater en de Leidse Kluchtencompagnie. En ik denk dat er in heel Nederland van dat soort toneelgezelschappen zijn. Maar laat ik even bij Theater Kwast blijven. Die proberen het ook op een historische manier zo te doen... dat ze het publiek opzwepen en proberen mee te krijgen in de voorstelling. Bijvoorbeeld aan de ene kant de Trojanen, aan de andere kant de Grieken... en dan flink joelen naar elkaar... participatie. Dat is onder regie van Imre Bissanger. Die probeert te zien of het inderdaad nog werkt... om de historische tekst te laten spreken... en het toch weer veel indruk bij het publiek te maken. Ja, op mij werkt het enorm goed. Ja? Jij gaat erin mee. Ik joel en ik doe en ik ben er helemaal. Ik ga helemaal uit. Maar jij bent misschien een beetje bevooroordeeld. Maar ik ben misschien niet. Ja, ik kan niet voor andere Lijkt mensen. Lijkt me wel leuk om er een keer heen te Zeker. Gaan. Ja. Zeker. Straks praten we verder over hoe die Spaanstalige stukken hun weg eigenlijk vonden naar Nederland en naar Nederlands. Ja, dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. Ben je aan het luisteren en heb je een vraag aan Olga over het toneel in het Nederland van de 17e eeuw? Stuur dan je vraag naar de studio. Dat kan via nporadio1.nl, via de knop appje of de app natuurlijk die je op je telefoon hebt. De eerste vraag is al gesteld door de gast die hier gisteren was. Wat is de vraag? En dat was gedragswetenschapper Loes Pauwels. Dit is haar vraag. Hierbij een vraag van Loes Pauwels, gedragswetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vroeg me af wat jij het minst leuke vindt aan jouw werk als onderzoeker. Dat is de vraag. Nou... Oh, dat weet ik heel goed. Deadlines halen. Oh ja? Ja, daar heb ik echt een enorme hekel aan. Ja. Ja. Ja, omdat je hebt altijd deadlines. En je denkt altijd op het moment dat je het inlevert. Had ik nu nog maar één dag. Dag. Ben je een uitsteller of dat niet? Ook. Oh ja. Dat, En natuurlijk moet het zo goed mogelijk. Mm-hmm. En wat is zo goed mogelijk? Dus het loslaten, op tijd loslaten van dat wat je geschreven hebt. Dat vind ik het moeilijkste. Ja, ga je wel eens nachten door? Ja. Oké. Okay. Hele dus nachten dit tijdstip is wel Ja, dit voelde voor heel jou. Natuurlijk voor ja. mij. Ja. Dan heb ik ook misschien nog wel een vraag daartegenover. Wat vind je dan het leukste aan je werk als onderzoeker? Praten met studenten over het werk en samenwerken met studenten. Ja? Met jonge mensen die dit soort toneel razend interessant vinden. We hebben bijvoorbeeld experimenten gedaan op middelbare scholen met studenten in Nederlands. Of zij dit Spaanse toneel konden aan de man brengen op school. Of dat nog begrepen werd. En of ze het daarvoor ook moesten vertalen. Dus we hebben verschillende soorten moderne vertalingen van die 17e eeuwse stukken gemaakt. Hele vrije vertalingen. En alleen maar herspellingen. En die hebben we uitgeprobeerd in verschillende klassen op middelbare scholen. Nou, dat zulke experimenten zijn. Vind je geweldig? Geweldig. Ja. Ik heel erg interessant. Leuk. We gaan ook naar wat 17e eeuwse muziek luisteren. Geen Spaanse liederen, maar een toneellied. Ja. Beginnen we mee. O heilige drietal, welkom. Heet het? Ja. Waar kennen we dit van? Ik vond het zo mooi om met een welkomstlied te beginnen. Het is een welkom in de hemel. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Het is geschreven door Pieter Cornelisz Hooft, PC Hooft. En het is een prinses. Het is in een treurspel. Waarin het politiek helemaal fout gaat. De graaf Floris de Vijfde is opgepakt en gevangen gezet op het Muiderslot. En dan loopt het politiek gezien uit de hand. Burgers, ridders die hun eigen graaf oppakken en dreigen te vermoorden. En dan laat PC Hooft drie allegorische figuren zingen dat ze weggaan. Eendracht en trouw en onschuld. Die roepen, oh, we moeten hier weg, want het gaat hier helemaal fout. Ze worden weggejaagd door de twist en geweld en bedrog. En die drie prachtige allegorische figuren die de eerste helft van de 17e eeuw weliswaar vrouwelijk waren, maar gezongen werden door jongens sopranen. Dat is hier op deze cd van Camerata Traiectina ook weer gedaan. Maarten Engeltjes, Daniel Elgersma en Koen de Haas. Die zingen die eendracht, trouw en onschuld die in de hemel aankomen en daar welkom worden geheten. Want ze zijn gevlucht van de aarde. Okay. Want daar gaat het niet goed. Nou, vond ik een prachtig begin. Ja, laten we luisteren. Toneellied O Heilige Drietal, Welkom. Van de cd Theatermuziek uit de Gouden Eeuw. Gezongen door Camera Traiectina. Focus. Vannacht praat ik met Olga van Marion over Spaans toneel dat voor Nederlands publiek werd gespeeld. De stukken van Spaanse schrijvers waren namelijk ongelooflijk populair in Nederland. Hoe kwamen die stukken nou in ons land terecht? Helemaal uit Spanje? Ja, Frans Blom en ik schetsen in ons boekje Spaans toneel voor Nederlands publiek dat er drie mogelijkheden waren. De makkelijkste manier was om een Franse vertaling van het Spaans, die al bestond, te vertalen in het Nederlands. Want het Frans was hier beter? Want het Frans was hier bekend. Oh ja. Was hier de tweede taal. Mm-hmm. Maar de interessantste manier was om het Spaanse stuk zelf te vertalen. Hè? Als er geen Franse vertaling van was. En dan was er zeker in Amsterdam bij uitstek een manier waarop je het Spaans kon laten vertalen voor jou. Er was namelijk in het hart van Amsterdam een vluchtelingengemeenschap van Sefardische Joden. Die veel eerder verdreven waren van het Iberisch Schiereiland, vaak in Frankrijk terecht waren gekomen. Rouen bijvoorbeeld, Lyon. Toen het daar ook moeilijk werd voor Joden, verder naar het noorden zijn gevlucht en in Antwerpen en in de steden van de Nederlandse Republiek terecht zijn gekomen. En in Amsterdam had je op het stadseilandje Vlooienburg, mm-hmm, Waterlooplein zal ik maar zeggen, of oh, ja, als je nog jonger bent, de Stopera, mm-hmm, dat stuk daar. Op een gegeven moment zo'n 2.000 à 3.000 Joden die zich daar gevestigd hadden, daar werkten en ook recreëerden. En nu begrijpt iedereen de link. Daar werd nog steeds Spaans gesproken. Er werd Nederlands geleerd, maar nog steeds Spaans van huis uit gesproken. En men speelde daar het Spaanse toneel, oh ja, dat ze van huis uit kennen. Mm. Dus op dat eilandje Vlooienburg werden de topstukken van Lope de Vega en Calderón gespeeld. En konden deze voor de eigen gemeenschap in het Spaans. En kwamen daar wel eens niet-Joden? Juist, ah, die kwamen daar. Die kwamen daar. En we kennen ook boetes als ze een vertaling hadden gemaakt in het Nederduits, in het Nederlands. Dan zeiden de mensen van de Schouwburg, hey, dat is concurrentie voor ons. Je mag die stukken niet vertalen en zelf opvoeren en dan met die eer gaan strijken. Mocht alleen in het Spaans opgevoerd worden. Dus je begrijpt, het eerste beste wat er gebeurde was dat er een van die Joodse burgers van Amsterdam zich bekwaamde in het maken van proza-vertalingen voor de Schouwburg. Jacobus Barocas heet hij. Getrouwd met Esther d'Oliveira. Ze woonde aan de Korte Houtstraat, vlakbij de Sint-Antonie-Breestraat. Dat is de huidige Joden-Breestraat. Ze waren afkomstig uit Rouen. En Jacobus Barocas is in elk geval van 8 topstukken de vertaler in proza, in eenvoudig Nederlands. Waarna de dichters rondom de Schouwburg dat in poëzie echt daar toneeltekst van hebben gemaakt. Ah ja, die maakte nog een keer een vertaalslag, ja, eigenlijk. Dus dat is een mooie dubbelslag. Mm-hmm. En als wij nu samen met studenten en onderzoekers kijken naar de verschillen tussen het Spaanse origineel en die Nederlandse bewerking, dan zien we dat dat heel close vaak is. Oh ja. Hoewel er ook liederen in verwerkt zijn. Dus het is ook hier en daar nog mooier gemaakt. Maar dit is zijn vaak, hè, de inhoud is uitstekend overgekomen. Ja, en dit is een erg interessante manier die we gevonden hebben, ontdekt hebben en in ons boek hebben opgeschreven. Frans Blom heeft ook nog het boek Podium van Europa. Waarin hij dat hele proces nog ook in een groter boek beschreven heeft. Maar van het stuk dat wij centraal stellen in ons boekje Spaans Toneel voor Nederlands Publiek, die Sigismundus, is het net weer anders gegaan. En dat is de derde manier. Namelijk, het stuk was eerst geland in Brussel. Het was door de vrije liefhebbers van de poëzie. Was Brussel toen nog Spaans? Brussel had een grote internationale gemeenschap. En het waren de Spaanse Nederlanden. Dus er zaten veel lieden die, ja, Spaans was daar ook een taal. Mm-hmm. Spaans, Frans en Nederlands. Het was echt een contactzone voor drie culturen. Daar is ons stuk La Vida es Sueño van Calderón vertaald. De vrije liefhebbers der rijmerkonsten noemden ze zich. Een soort gezelschap van acteurs, van creatieve mensen. En die hebben het in Brussel gespeeld. En in Brussel waren ook reizende acteurs uit de Nederlandse Republiek. En die hebben daar in Brussel met dit stuk kennis gemaakt. En ze hebben natuurlijk, stellen wij ons zo voor, het tekstboekje bij de voorstelling meegenomen naar Amsterdam. Toen ze na een paar jaar weer teruggingen naar de Schouwburg. En het een beetje aangepast naar Noord-Nederlandse taal. Klein beetje veranderd. En het hier opgevoerd. Was het meteen een succes? Het was na een paar maanden een succes. Het moest net even kermistijd worden. Mm-hmm. En het moest net even met actrices. Want het kwam hier in 1654. En in 1655 is het een grote hit geworden. In de kermistijd met de eerste Nederlandse actrices. Hoe kwam het dat toen er voor het eerst vrouwen op het podium stonden? Want daarvoor werden de rollen door mannen gespeeld. Werden door mannen gespeeld. Ja, dat is in veel landen in Europa gebruikelijk geweest. Lange tijd gebruikelijk geweest. Maar de Spaanse traditie. In Spanje kende men al vanaf het einde van de 16e eeuw vrouwelijke acteurs en zelfs toneelschrijfsters en ook vrouwen die toneelgezelschappen zelf leiden. Een ander uiterste is bijvoorbeeld Engeland. Daar mocht je vrouw de hele 17e eeuw niet officieel actrice zijn. Mm. Wij zitten daar precies tussenin. Okay. Het is een soort, we zitten halverwege de internationale trend. Er was op een gegeven moment kwamen de jonge actieve acteurstroep, reizende gezelschap, de Neder-Duitse comedianten en zo, dat soort namen gaven ze zichzelf. Die kwamen terug uit Brussel. En ze gingen weer spelen. De mannen gingen weer spelen bij de Schouwburg. En toen was er op een gegeven moment een groot gebrek aan acteurs. Er waren er 6 weg. En toen heeft men gezegd, oké, dan. Dan maar met vrouwen. Ja, ze moesten wel eigenlijk. Ze moesten wel. En die waren er toch al? En ze waren er toch al. En ze hadden ervaring opgedaan al die jaren in reizende. En wat vond het publiek daarvan? We hebben helaas nauwelijks gegevens over receptie. Hmm. Maar we zien aan de recettes dat de inkomsten opeens in dat jaar verdubbeld. Dus we nemen aan dat het een groot succes was. Dat het mensen Spaans toneel en de komst van de actrices. Dat viel samen. Ja, precies. Dat was toch wel een bezienswaardigheid. Misschien waar je voor je een keer naar het theater moest gaan. Absoluut, absoluut. Ja. Dat moet het geweest zijn. Speel jij ook wel eens zelf theater? Op open avonden met studenten, ja, zeker. Wij spelen wel scènes uit 17e eeuws toneel. Ja. Studenten moeten ook. Dat is een onderdeel van hun training, van hun opleiding. Nou ja. Weet je nog waar jouw liefde voor toneel is ontstaan? Oh, was al op de basisschool. Toen al? Ja. Het grote eindstuk van groep 8. Dat was, de school bestond 60 jaar, dus daar werd erg veel aandacht aan besteed. Het was een heel groot stuk. Maar nog niet het 17e eeuwse theater, dat kwam later? Nee, toen nog niet. Dat kwam later, ja. Tijdens. Het was niet op de middelbare school. Is mijn liefde voor de 17e eeuw niet aangewakkerd. Maar dat is bij de studie Nederlands gebeurd. Dat is zo'n leuke, interessante studie met zoveel facetten. Zoveel over taal en cultuur. Daar zit altijd iets bij dat je grijpt. We gaan straks luisteren naar een lied van geschreven door Joost van den Vondel. Ja. Ja. Wat vond hij ervan dat dat Spaans toneel zo... Hij vond het helemaal niks. Populair werd. Dat weten we dan wel. Nee, hij vond het niks. Nee? Nee. Nee. Waarom niet, denk je? Hij was ook boos dat mensen wel naar de Spaanse stukken gingen en niet naar zijn toneelstuk. Oh ja. Wel, hij had enkele populaire treurspelen. Natuurlijk, de Gijsbrecht. Dat was elk jaar. Dat is traditie, eind december, begin januari. En ook zijn Jozefspelen deden het goed. Maar de rest van alle toneel dat Vondel schreef, werd niet populair. En dat, hij was wel verbitterd dat het Spaanse toneel wel populair was. Ja. Ja. Ja, ze geven mij ook geen goede acteurs. En ze laten mijn acteurs in slechte kleding lopen. Dat soort opmerkingen. Hij was wel een beetje bitter daarover. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat is niet fijn. Toch kennen we hem nog wel. Ja. En die Spaanse... Tenminste, ik heb over hem geleerd. Terecht, maar die niet... opmerking. En dat komt door het nationalisme in onze literatuurgeschiedenis. En op onze scholen. Wij hebben aangeleerd op een gegeven moment, we denken vanaf de 19e eeuw, dat nationaal toneel beter is dan internationaal toneel. Dat op een gegeven moment werden de blik alleen nog maar op die stukken gericht. En zo ben ik ook van oorsprong opgeleid, hoor. Je dacht, je moet. Het is altijd bredere hoofd en vondel geweest. En zo. Ja. En dit was dit inzicht. Dat komt omdat we gekeken hebben. Er was een groot project geweest aan de UvA. Waarbij die theaterrekeningen allemaal in een heel grote database werden gestopt. En dan zie je gewoon zelf dat de uitkomst is dat het internationaal theater het populairst was. Ja. Mensen daar naartoe gingen. Ja, en dan ga je dat lezen en dan weet je niet wat je meemaakt. Dat is nog steeds zeer boeiend. Kan het ook komen omdat er toen al een beetje op werd neergekeken? Dat was wat het volk leuk vond? Of de meeste mensen? We hebben mensen ook wel opmerkingen van intellectuelen die het mooi vonden. Prachtig vinden. Dus het is echt gewoon verdwenen omdat door ons. Diep menselijke emoties zijn die aan de orde worden gesteld. Nee, we denken dat het de latere literatuurgeschiedenis is die het geweest, die het heeft weggepoetst. Ja. Ten onrechte, want je bekijkt dan natuurlijk. Literatuur wordt snel bekeken vanuit de blik van wat is de kanon, wat is de nationale kanon. En ook nu nog hebben auteurs het heel erg moeilijk om door te dringen in het literaire veld. Als ze uit een andere hoek komen, of van een andere uitgever, of een andere, ander soort poëzie schrijven. Ja, het is altijd eigenlijk moeilijk om zo'n kanon te doordringen. Ja. Als je van buiten komt. Ja, ja. Laten we iets horen van Vondel. Toch, ja. Ja, we vergeten hem niet. Natuurlijk niet. Absoluut niet. Het is een prachtige rij uit de Gijsbrecht. Een klein rijtje, midden in het vierde bedrijf, waar het heel erg spannend wordt. Want het klooster wordt overvallen. Het klooster van de Clarissen wordt overrompeld door de vijand van Amsterdam. En de bisschop staat klaar om niet te vluchten. Hij wil niet vluchten. En de Clarissen, de nonnen en Clarisse zelf, de abdis, oké, wij vluchten niet. Daarmee zijn ze martelaren. En ze zingen dan, dat is zo mooi, de lofzang van Simeon. Dat komt eigenlijk uit de Bijbel, uit Lucas 2. En dat is daar een priester die een belofte heeft met God, dat als hij het licht heeft gezien, dan wordt hij opgenomen in de hemel. Een oude priester wil naar de hemel. En dan komt, dan wordt het kindje Jezus bij hem gebracht. En dan zegt hij, ik heb nu het licht gezien. Ik mag nu naar de hemel. En dat lievelingslied, dat toplied, gebruikt Vondel om in zijn toneelstuk om in de Gijsbrecht te functioneren als een afscheidslied voor die mensen die zo dadelijk vermoord, verkracht zullen worden. God. Ja, het is een drama, de Gijsbrecht. Ja. We gaan luisteren. Simeons lofzang, gezongen door Margot Kalsen en luitiste Ellie van Münster. Ja. Klopt, hè? Ja, ja, ik werk veel samen met Margot Kalsen. Zij is een Leidse muzikologe en zangeres en zangpedagoog. En doet heel veel onderzoek naar het historische Nederlandse lied en de middeleeuwen en de 17e eeuw en de 18e eeuw. En zij zoekt bij die contrafacten weer de oorspronkelijke melodieën. En voert ze dan ook uit. En zo hebben wij samen het Prinsessenliedboek opnieuw uitgegeven. En zo zijn wij samen bezig nu met de top 40 van de Gouden Eeuw. Ja, ook een heel leuk onderwerp. Kunnen we zeker in Focus misschien nog een keer heel graag aandacht aan besteden. Lijkt me heel leuk. Over vertellen. We draaiden net een muziek geschreven door de tekst dan van door Vondel. Ja. Ik luisterde een interview met jou. En daarin vertelde je dat jij, nadat je een heel zwaar ongeluk had gehad, vroeg aan de dokters om Vondel te reciteren. Terwijl je helemaal helemaal in de kreukels lag. Dat zegt denk ik wel iets over jouw liefde. Ja, dat was ooit een zwaar verkeersongeluk. En meestal moet je in een ziekenhuis dan je postcode of zo zeggen. Want ze willen weten of je hersens nog wel tussen je oren zitten. En dan moet je iets vertellen. Je naam en je adres en zo. Maar dat kon mij allemaal helemaal niet schelen, die postcode. Nee, ik wilde inderdaad versen citeren. En dat ging? Ja. Ja, en toen wist ik zelf gelukkig. Ik kan het nog. Dat hoofd nog werkte. Ja. Dat is toch wel een zegen. Ja, was het... moest je lang herstellen? Oh ja, dat was heel zwaar. Ja. Ja, de oude binnensteden hebben smalle grachten. En als je daar fietst en er wil een vrachtwagenchauffeur met een vaart langs. En als er dan een ladder uit zijn wagen steekt, dan kan je als fietser daardoor geschept worden en door de lucht vliegen en op je hoofd terechtkomen. Ja, dat zijn wel Nederlandse binnenstadsproblemen. Ja, waar je lang van moet herstellen. Maar alles is goed gekomen. Ja. Ik praat met historisch letterkundige Olga van Marion in Focus. En we hebben het over haar nieuwste boek, Spaans toneel voor Nederlands publiek. Spaans toneel bood actie en intriges, liefde, eer en wraak en duels. En crossdressing. In andere woorden was het een spektakel. Het was heel absoluut leuk om heen te gaan. Het was altijd spektakel. We hebben het natuurlijk gehad over die paar stukken, hoe ze vertaald worden. Over de vrouwelijke artiesten. Ja. En er komen ook een paar vragen binnen van luisteraars. Petra die vraagt, was was toneel toen niet alleen voor rijke mensen. Nee. Dat was dus niet zo, want daar hebben we het ook over gehad. Ja, ja, ja. Dat is zo leuk om te zien. Theater was eigenlijk alles. Je zou het misschien ook muziektheater of musical kunnen noemen. Het was... Je werd de hele middag vanaf 4 uur bezig gehouden. Dan kwam er eerst een stevig stuk, waar ook liederen in verwerkt zaten. Als het Spaans toneel was, dan was er ook een gracioso, een grappenmaker die enorm aan het lachen kreeg. Dan was er daarna een klucht. Maar er kon ook een ballet zijn. Dus er werd gedanst en gezongen en gespeeld. Was het ook, ik kan me voorstellen dat er ook dat ongeveer het entertainment was, ja, van die tijd. Want dat was het. Dat. Je had nog wat speellieden en je kon nog zelf een luid pakken en thuis gaan. Maar dit was al het vermaak dat men had. Ja, precies. Het openbare vermaak op de pleinen, op de kermissen, in de toneeltenten, ja, in zaaltjes, gehuurde zaaltjes, op plankieren in het bos. Als de burgemeesters geen toestemming gaven aan een reizend toneelgezelschap om in de stad op te treden, dan ga je toch in het bos optreden. En dan de acteurs verspreiden posters. En dan wist je, nou, we staan in de Haarlemmerhout. En dan ging je daarheen met z'n allen. Het was vermaak voor iedereen, hoog, laag, man, vrouw, groot, klein. Ja. We zien op de afbeeldingen ook kinderen betrokken bij die voorstelling. Die lopen daar gewoon tussendoor te spelen. Freek die vraagt, zijn die liedjes uit die toneelstukken ook een vertaling uit die Spaanse stukken? Nee, leuk. We zien dat liedjes zijn toegevoegd. Het Spaans zelf, Spaanse toneel uit Siglo de Oro, hè, uit de Spaanse Gouden Eeuw, is die taal is zo rijk en er zijn zoveel verschillende strofenvormen en verschillende soorten van metrum. Die hebben ook allemaal prachtige Spaanse namen die ik niet uit mijn hoofd ken, maar die een koning heeft een andere manier van zeggen dan een onderdaan. En zo dat die Spaanse poëzie is zo knap en divers. Daar hoeft eigenlijk geen liedje bij. Nee, ja. En in Nederland zou en misschien dat is wel. Het ook de manier van spelen is kan ook wel een beetje zangerig. Ja, precies. En de Nederlandse versvormen zijn wat minder gevarieerd. Daar hebben we ons nooit zo heel erg op toegelegd. En daarin past dan ook het toneellied veel beter. Het vraagt eigenlijk om een toneellied. En daar heb je heel veel soorten van. Slaapliedjes, liefdesliedjes natuurlijk. Verleidingsscènes onderaan een balkon. Gevangenisscènes waarbij heel droevige, melancholische liedjes. Herdersliedjes. Alles. Van alles. Laatste vraag van Simone. Heb je een favoriete toneelspeler uit die tijd? Ja. Ja? Want ja. Je hebt ze nooit gezien natuurlijk. Nee. Maar ik heb een fascinatie voor Suzanne van Lee. Oh, wie was dat? Ja. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Dat was een van die drie eerste vrouwen die in de rekeningen van de Schouwburg opduiken. Dus we kennen haar eigenlijk pas echt vanaf. Nou echt, je leert ze nooit echt kennen. 1655. En dan heeft ze een carrière tot 1685. Dus ze speelt 30 jaar lang bij de Schouwburg. Niet aan één stuk alleen maar in Amsterdam. Ze neemt ook soms contracten aan ergens anders, in Middelburg. En dan zijn ze bij de Schouwburg in Amsterdam heel erg boos. Dan heeft ze contractbreuk gepleegd en dan krijgt ze een zware boete. Die kan ze dan niet betalen. En dan gaan daar mede-acteurs die gaan een inzameling houden om die boete van haar op te kunnen brengen. Ah, ze was geliefd. En ze was zeer geliefd. Ja, ja. En ik wil zo graag weten waarom en welke rollen ze gespeeld heeft. En mijn nieuwste boekje, Gouden Diva's, gaat dan ook over Susanna van Lee. Dus ik wil proberen door al haar rollen te bekijken, een beetje te reconstrueren wat voor soort leven ze heeft gehad. We weten dat ze ook een herberg hield aan huis. We weten ongeveer waar ze woonde, in de Rundstraat in Amsterdam. Een herberg? Betekent dat dat ze een café ja, had? Of dat wil ik precies weten. Een soort buurtkroeg. Er waren er honderden in Amsterdam. Meer dan in Londen. Nou, niet meer dan in Londen, maar wel per hoofd van de bevolking. Oh, ja. Dus het was wel heel normaal om zo'n kroeg te hebben. Het is misschien een soort muziekherberg geweest. De Schouwburg was om de hoek op de Keizersgracht. Dus ik stel me dan voor dat ze na een voorstelling, ongeveer 2 keer per week was er een theatervoorstelling. Soms na seizoen en in kermistijd wat vaker. Dat ze dan naar huis rende. En dan wil ik weten of ze er toneelkleding, waar ze die dan liet. En naar huis rende en daar dan bier en wijn schonk thuis. En tot hoe laat en hoe lang. En ik wil weten of ze daar dan nog weer die liedjes gezongen werden. Is er veel over haar geschreven? Niets. Heel weinig. Hoe weet je dan dat ze zo populair was? Ja, ik reconstrueer dus. Ik probeer op basis van die rekeningen door onder leiding van Frans Blom daar aan de UvA allemaal in Onstage, een groot online datasysteem, zijn ingebracht, uit te rekenen wanneer ze wat speelde en hoeveel ze verdiende. En zo probeer je ik kijk naar de rollen die ze gespeeld heeft. Dus dan staat er af en toe iets over de kleding. Of over wat ze moest doen, of ze moest zingen. We weten dat ze danste. Danste en zong en speelde. En bier en wijn schonk aan huis. En ook haar eigen kleding maakte. Want daar kon je, dat deden meer actrices, daar kon je veel je salaris mee verhogen. Want dan hoefde de Schouwburg niet dure toneelkleding te huren. Dus en zelf kon je het ook verhuren. Dus je puzzelt zo een beetje aan haar leven. Ja. Ja. Vind ik heel boeiend. Ben benieuwd. Heel erg boeiend. We gaan naar nog een monoloog. Uit het stuk. Ja. Uit jullie boek. Ja. Wil je het introduceren? Ja, het is de Rosaura die van haar paard af is gevallen. Het is eigenlijk een hypogrifo. Een hypogrif, maar de Nederlandse vertalers hebben er een paard van gemaakt. Geeft niet. Ze komt aan en vindt in een eenzame toren een kroonprins. Ja, dat weet ze niet. Een man. Die ligt in vellen, dierenvellen gehuld, rammelen met zijn kettingen en is heel erg ongelukkig. Want hij is vanaf zijn jeugd daar opgesloten in die toren. En wij weten dat het de kroonprins is die daardoor zijn vader is opgesloten. Omdat zijn vader, de koning, een voorspelling heeft gehad dat zijn zoon hem van de troon zou stoten en het rijk in ongeluk zou storten. Dus hij heeft dat zoontje, die baby, daar op laten groeien. En het is een heel mooi filosofisch stuk, dat Sigismundus, prinsen van Polen. Omdat vanaf het begin de vraag gesteld wordt, wat is werkelijkheid en wat is droom? Wat is mijn vrije wil en wat is nou voorbeschikking? En hoe erg is het verliezen van je vrijheid? En dat komt heel mooi in deze monoloog naar voren. Ik ben heel benieuwd. Ik lees nu niet het 17e eeuws, maar de prachtige moderne vertaling door Erik Koenen. Het leven is droom. Rosaura komt dus in de toren en hoort deze klacht. Ach, ik ellendige. Ach, ik rampspoedige. Hemel, help mij in te zien welke misdaad ik begaan heb. Zeg mij wat ik u misdaan heb dat ik deze straf verdien. Is geboren zijn misschien grond voor kwelling zo intens? Ah, die misdaad is immens. Dus ik verdien mijn straf gewis. Want Geboren worden is het ergste misdrijf van de mens. Maar dat kan echter niet verklaren, niet volstaan om uw gestrengheid te verklaren, om uw vonnis te verzwaren, moest ik meer dan één begaan. Wat dan heb ik u misdaan, dat dit lot mij is beschoren? Wordt niet iedereen geboren? Waarom komt dan iedereen vrijheid toe? En mij alleen de vier muren van een toren? Net geboren, bont bevleugeld, als een veldboeket met wieken, heeft de vogel het ochtendkrieken als een pluimentuil verheugend zich al rap en onbeteugeld naar het hemelruim begeven. Liever dan aan het nest te kleven dat hem warm en veilig hield. En moet ik dan, meer bezield, toch met minder vrijheid leven? Net geboren en bedeeld met een fraai gevlekte vacht, heeft het roofdier in zijn pracht, net een levend sterrenbeeld, reeds zijn eerste prooi gekeeld, met een woestheid ingegeven door de jacht op hem bedreven in zijn eigen labyrinth. En moet ik met beter instinct toch met minder vrijheid leven? Net geboren uit het slijk, als uit wier en slijm gedolven, maakt de vis die danst op golven een geschubde boot gelijk. Heel de zee al tot het rijk van zijn lustig vrijheid streven, waar hij dartelt om het even, waar naartoe conform zijn gril. En moet ik met vrije wil toch met minder vrijheid leven? Net geboren, net op gang, tussen bloemen zilver fonkelend, heeft de beek, door velden kronkelend, als een kristallijne slang, reeds de kabbelende zang van zijn loflied aangeheefde, op de wijsheid hem gegeven, door wie allen vrijheid geeft. En moet ik, een mens die leeft, toch met minder vrijheid leven? Dit verduren en betreuren is een Etna zijn van smart. En ik zou stukken van mijn hart uit mijn borstkas willen scheuren. Wie kan wet of grond bespeuren waar ik zelf verwoed naar gis, die rechtvaardigt dat ik mis wat God wel gaf aan een dier, aan een klare bergrivier, aan een vogel, aan een vis? Prachtig. Nog steeds prachtig, toch? Dit is toch nog steeds prachtig? Ja. Dit is Calderón de la Barca. En deze kroonprins wordt op een gegeven moment toch als proef uit zijn torenkamer gehaald. Hij wordt eerst gedrogeerd en dan wordt hij naar het hof gebracht. En dan mag hij voor één dag uitproberen of hij een goed koning kan zijn, een goede opvolger van zijn vader. Dat loopt niet goed af. En het loopt niet goed af. Het experiment mislukt. Hij is woest, hij slaat om zich heen. Hij gooit dienaren het raam uit. Hij beledigt zijn vader. Hij wil mensen naar. De burgers komen in opstand. Meteen stort het Rijk in diepe ellende. En dan wordt hij heel gauw weer gedrogeerd en naar zijn torenkamer gebracht. En dan krijg je weer zo'n prachtige monoloog. Dat is Spaans toneel, hè? Dit, heen en weer, het woelen is het 17e eeuwse woord voor die heftige emoties die heen en weer slingeren. En dat moet je ook als publiek gevoeld hebben. Ik voel het ook, denk fijn, ik. Fijn, fijn. Het komt wel altijd goed in Spaans toneel. Ja, dat. Ja. Het komt aan het einde. Dat is ook fijn om te weten. Het is altijd blij eindend. Ja. Dankjewel, Olga van Marion van de Universiteit Leiden. Voor je prachtige verhaal. Na het nieuws gaan we nog één nummer draaien van jou. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. In ieder geval, heel hartelijk dank. En je boek kunnen we kopen. Ja. Spaans toneel voor Nederlands publiek. Graag, dank je. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het Chinese coronavaccin Sinovac goedgekeurd voor noodgevallen. De WHO raadt het vaccin aan voor iedereen boven de 18 jaar... met 2 tot 4 weken tussen de 2 doses. Uit tests blijkt dat het vaccin voor 51% effectief is tegen ziekte met symptomen. En het vaccin voorkwam ernstige coronaklachten en ziekenhuisopnames bij alle onderzochte personen. Door de goedkeuring kan het Chinese vaccin ingezet worden in het internationale COVAX-programma voor minder welvarende landen. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Dat komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt bloedbank San Quin. De grootste stijging is te zien bij groepen die voorrang kregen bij het vaccineren. Zo werden bij 90% van de donoren ouder dan 70 jaar antistoffen gevonden. De bloedbank controleert wekelijks het bloed van zo'n 2000 donoren op antistoffen. Vorige maand had bijna 1/3 van de donoren antistoffen tegen corona in het bloed. Een groep criminelen uit Rusland zit mogelijk achter de grote cyberaanval op 's werelds grootste vleesverwerker, het Braziliaanse JBS. Dat heeft het bedrijf aan de Amerikaanse regering laten weten, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Door de aanval liggen slachterijen en vleesfabrieken in onder meer de VS sinds begin deze week stil. Voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van vermoedelijke overvallers van bekende Nederlanders ligt €10.000 klaar. Er zitten al 8 verdachten vast voor de gewelddadige overvallen op onder andere Nicky de Jager. Maar de politie zegt dat er nog meer mensen bij betrokken waren. Het weer. Het wordt vandaag 23 tot lokaal 28 graden met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. 'S Avonds neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht, dit is nog steeds Focus. Dit uur hoor je weer de beste podcast van Radio 1. Maar we beginnen met een nummer waar we het eigenlijk vorig uur over zouden hebben. Maar we hadden geen tijd meer. Welk nummer gaan we horen, Olga? Ja, we gaan luisteren naar Prinses Granida. Uit een stuk van Pieter Cornelisz' hoofd, de Granida. Zij is het hofleven ontvlucht. Het hof met al zijn intriges. En ze wil een idyllisch leven gaan leiden als een herderin aan de zijde van Daifilo. En dat je hoort dat ze afscheid neemt van het hof in het lied Vaart wel, scepters, vaart wel. PC Hoofd. Gezongen door Sietse Boeboe. Thank you. Je hoorde muziekensemble Camera Trajectina. Focus. Met Roos Heijnen. Kunstenaar en funerair specialist Babs Bakels is van jongs af aan mateloos gefascineerd door de dood. Radiomaker Laura Stek, die haar sterfelijkheid juist graag negeert, raakte geïntrigeerd door Babs. Waarom omringt iemand zich constant met eindigheid en verval? Kan Babs ons iets leren over onze complexe verhouding met de dood? Luister naar aflevering 1 van de nieuwe podcast Cassie Weilen. Ik denk dat ik er iets meer mee gespeeld heb. Dus dat als kind ook heel duidelijk heb opgezocht. Dat ik dan in het raamkozijn ging staan en naar beneden ging kijken. En dan denken van, oh, als ik nu 1 stap zet, dan is het gewoon voorbij. Ik heb een behoorlijke doodsangst. En die wil ik bestrijden door hem aan te gaan of die angst toe te laten. Dat opzoeken is mijn manier. Maar iedereen heeft natuurlijk doodsangst. Dat sluimert op de achtergrond. Een soort achtergrondmuziek. Alleen de een heeft de muziek harder staan dan de ander. En bij mij staat die keihard aan. Ja, oorverdovend. Ik ben Babs Bakels, ik ben sterfelijk. En ik ben Laura Stek, meer het type doodsontkenner. En samen maken we Cassie Weilen, een podcast over de dood. Mensen zijn er heel erg bang voor, maar je weet eigenlijk helemaal niet of het wel eng is. Over ontkenning, vervreemding en de harde confrontatie. Ik wilde heel dichtbij komen en dat heb ik dus gedaan door dingen op te zoeken. We gaan allemaal dood. Dat is het enige wat eerlijk is. Aan het eind van de rit. Cassie Weilen. Je weet hoe het zit. Aan het eind van de rit. Cassie Weilen. Die angst zoekt altijd een weg naar buiten. En deze negeren we eigenlijk massaal. Dus ja, we moeten gewoon op zoek naar die angst. In onszelf. Aflevering 1. Doodsangst. Laten we beginnen in 2014. Bij mijn eerste ontmoeting met Babs Bakels. Kunstenaar, curator en een van de allroundkenners op het gebied van de dood. Mijn oog was gevallen op een opmerkelijke fototentoonstelling over lijkwagens en grafkisten in Uitvaartmuseum Tot Zover bij de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Babs, knap gezicht, kort donker haar in een strakke zwarte outfit met witte gimpen, had aan de wieg gestaan van dat museum en was daar curator. De lijkwagens waren gefotografeerd als aantrekkelijke objecten. En op de foto's van de grafkisten zaten half ontblote vrouwen. Ja, die spanning die maakt het ook interessant, denk ik. Want kijk, seks en dood hebben sowieso altijd met elkaar te maken. Met seks breng je nieuw leven voort. En op het moment dat dat kind geboren is, breng je eigenlijk ook de dood voort. Want je bent eigenlijk een soort van terminaal al bij de geboorte. Je weet dat je doodgaat. Er zijn ook filosofen die daar veel over geschreven hebben. Zoals Georges Bataille, die suggereert dat het orgasme eigenlijk de kleine dood is. Hè? Dus dat... Ik was gegrepen door haar klare taal. Misschien juist wel omdat ik eerder iemand ben die over de dood in verzachtende termen praat. Mijn psychologische profiel is sowieso meer die van de cognitieve dissonantie. Dingen die vervelend zijn, netjes parkeren ergens in een steegje van je hersenen. En door. Maar het was de ontmoeting met Babs die maakte dat ik toch geïnteresseerd raakte. Iemand die iets zegt dat je eigenlijk niet wil horen, maar dat wel resoneert. Want je bent eigenlijk een soort van terminaal al bij de geboorte. Je weet dat je doodgaat. Een aantal jaren later zocht ik er weer op. Inmiddels werkte ze als zelfstandig kunstenaar en funerair specialist. Ze woont in een klein bovenhuis in de Amsterdamse Baarsjes. Nou, hier zie je mijn kat. Dit is Roos. Ja, ik moet er even afstoffen. Roos prijkt als kleedje op het dressoir, omdat Babs haar vacht graag wilde bewaren. Het huis is gezellig gevuld met vintage meubels, stapels LP's, een boekenkast vol doodstitels en, als je goed kijkt, vreemdsoortige kunstwerkjes. Django Reinhardt heb ik hier. Dan in eekhoornversie, die speelt dan gitaar en dan zit er een trompetist bij. Een marmot die harp speelt. Een egel op synthesizer. Dus ja, het is op zich wel gezellig. En dit zijn dansende eekhoorns. Ik zie een vitrine met kleine knaagdieren, die ze zelf opzetten. En dan heb ik hier een leuk ingedroogd kikkertje, mummie, vleermuisje, ingedroogd. Het zijn allemaal mummies. Dit is dus een glazen oog, gevonden bij een grafruiming. Bijna alles in Babs huis relateert aan de dood. Oké, nou gaan we lekker plaatjes doen. Maar er is ook joie de vivre. Dat komt bijvoorbeeld uit een portable platenspelertje uit de jaren 70. Ja. Plaatjes zijn, wat vind je leuk? Italiaanse jaren 60 muziek. Dus gewoon muziekjes waar je blij van wordt. Want ze zijn ook altijd vrolijk. Ze gaan over het strand of over liefde. Of over een leuk ritje op de scooter. Ja. Waarom dan geen zware requiems en zo? Nou, weet je, ik ben nogal zwaarmoedig van mezelf. Dus dat kan ik er niet bij hebben. Ik heb echt een soort medicijn nodig, een soort tegenwicht voor mijn eigen donkere gedachtes. Dan zet jij dus je Italiaanse plaatjes op, terwijl we naar dode kraaien en een schilderij van een moordlocatie kijken. Dus ik vind het wel een paradox. Is het? Is het? Maar ja, we zijn natuurlijk heel erg paradoxen. We zijn natuurlijk, hoe noemen ze dat ook alweer? Wandelende tegenstellingen. Babs was gefascineerd door de dood en ik was gefascineerd door wandelende tegenstelling Babs, wier blik net iets langer in de afgrond blijft hangen dan de mijne. En dus zouden we samen op zoek gaan naar onze maatschappelijke omgang met de dood. Via de laatste adem, het dode lichaam en het afscheid tot onze wens om door te leven. Met als rode draad onze angst voor de dood. Sluimerend, opgekropt of in alle hevigheid aanwezig. Je raakt gewoon in een blinde paniek. Dit is Misha, een van de mensen die we spraken over hun doodsangst. Ik heb enorme vliegangst en het is niet zo dat ik nou bang ben voor die vliegtuigen, maar ik weet gewoon zeker dat al mijn piloten zin hebben die dag in kamikaze. Of laatst had ik nog in Luxemburg, ging mijn treinmachinist stilstaan in het midden van een tunnel. Ik wist zeker dat hij dat expres had gedaan, dat hij zat te wachten totdat de tegemoetkomende trein zich in onze trein zou boren. Dat weet ik dan gewoon zeker van tevoren. Je verstijft, je verkrampt, trillen en shaken, alles erbij en erop en eraan. Dat is voor mij echt doodsangst. Ja, echt tot janken ons aan toe. Ja, echt hysterisch janken aan toe. En dit is Geeske. Ik was 8 en ik dacht dat ik kanker had. Zij was er van jongs af aan van overtuigd dat ze dood zou gaan. Mijn opa was net overleden aan kanker. Op een hele nare manier in een verpleeghuis. We mochten niet bij hem, want mijn vader dacht dat het besmettelijk was. Dus ja, ik denk dat dat de aanleiding is geweest om dit te ontwikkelen. Ik heb dat opgeslagen van ik heb dat en dat is een feit. En ik denk dat het feit dat je zoveel energie stopt in dat beheersbaar houden voor jezelf, omdat je dat gevoel van die doodsangst niet wil hebben, dat ook eigenlijk heeft voorkomen dat je daar op een gezonde manier over gaat nadenken. Op haar 25ste besloot ze naar een arts te gaan om te vragen waarom ze maar niet doodging. Maar die zei, er is helemaal niks aan de hand. Dus dan had ik een leven voor me. Heel raar. Angsten, ja, die heb ik eigenlijk niet meer. Of tenminste, ik kijk ze altijd meteen in de bek. Omdat dat volgens mij is wat je moet doen met je angsten. Ja, daar ben ik het nou helemaal mee eens. Ik weet het niet. Geeske had een dringende reden om haar angsten aan te gaan. Maar vaak heeft het ook iets prettigs om het weg te stoppen. Dat is denk ik ook wat de meeste mensen doen als het even kan. Patient on life support in an Italian hospital. So too is the country's medical system. Maar toen brak maart 2020 aan. De dood was ineens overal. En we werden gedwongen ons ertoe te verhouden. Hoeveel doden gaat dit uiteindelijk opleveren? Er zijn meer dan 275.000 infecties. Misschien wel uitgaan van 40.000 tot 80.000 doden. Ja, dat zijn wel aantallen. Vanaf de eerste grote corona-uitbraak kwam de dood opeens iedere dag voorbij in grafieken, tabellen en prognoses. De dodelijke updates kwamen ongevraagd onze nieuwsalerts binnen. Er werd gesproken over de dreiging van code zwart. We zaten in het rood en de R, waarvan niemand wist waar die precies voor stond, moest vooral onder de 1 blijven. Er kwam een discussie op gang over doorhout, aangestuurd door columnist Marianne Zwagerman, die daarmee op de kwetsbare ouderen doelde. De natuur kapt het door de hout. Dat moeten we weer leren respecteren. Dat is hoe het is. Waar weer op gereageerd werd met: het gaat niet alleen om oude mensen. En wie gaat er straks op de overvolle IC's bepalen? Wie ga ik behandelen? En wie laat ik op de drempel van het ziekenhuis liggen? Hoi, Almi. Nou, wind. Vreselijk. Precies in de rug. Ja. We gaan langs bij Jel Butter-Vlietstra. Hey, ik heb taart bij me. Een van die talloze kwetsbare ouderen, maar vooral de oma van Babs. Is goed hoor, oom. Dit is lemon hoor. Oh, nou doen we lemon ook goed. Ze woont in een klein gezellig appartement vol stenen pierrots, schilderijtjes en sigarettenrook in Amsterdam-Osdorp. Jel is niet erg bang voor corona. Sterker nog... Als ze zouden zeggen van, nou ja, je kan nou in gaan slapen en morgen niet meer wakker worden, dan zou ik denken van, nou ja, dat pak ik mee. Die kans laat ik niet voorbij gaan. Mag ik daar iets van zeggen? Ja. Kijk, voor jou is dat dan fijn, maar voor mij voelt het dan, oh, ze wil dan niet meer bij mij zijn. Nou ja, je moet zelf kunnen beschikken daarover. Hè? Want als je nou een of andere beroerte krijgt en je komt in zo'n verpleeghuis. Nou, als je dan die mensen ziet zitten, nou, dat is toch in en in zielig? Nou, ik vind dat een heel moeilijk... Pap zegt dat je moet uitstellen. Nou, dat is... Nou, tegen jou, ja, zeg ik dat. Ja, ja. Ja, omdat jij de hele tijd iets hebt van... Nou, als ik mijn stoma niet meer kan doen, dan wil ik eruit. Ja, zo simpel ligt het toch niet. Ja, oké, ik begrijp het wel, maar... Het wordt al snel duidelijk dat wat betreft de dood... hier de grote zwakke plek van Babs ligt. Ik vergelijk het soms wel dat gelukzalige gevoel wat je dan kan hebben... als je het hoofd van je paashaas afbijt en dan erin ruikt, weet je wel. Dat geluk. Dat is jouw oma? Dat is mijn oma. Ja, waar je eeuwig in wil blijven hangen eigenlijk. Mijn oma werd op de 37ste al oma. Dus ja, iemand van 37 is natuurlijk ook gewoon een moeder. Ja, ze was er gewoon altijd en ze had ook een soort moreel kompas... wat mijn ouders niet hadden, omdat die zo vreselijk jong ouder werden. Dus mijn oma was eigenlijk echt een mater familias... maar ook echt een hele krachtige vrouw. Maar je vindt het dan niet moeilijk om afscheid van het leven te nemen? Of van ons? Jawel, van jullie wel, maar niet van het leven. Als je 88 bent, ik bedoel, wat verwacht je dan nog? Dan krijg je toch alleen nog maar rottigheid? Kijk, je moet toch een keer. Ja. Je hebt niet het eeuwige leven. Toch? De oma van Babs mag dan wel niet bang zijn voor corona. De eerste berichten over die totaal onbekende epidemie... die al snel een pandemie werd, waren wel degelijk angstaanjagend. Nu zijn we er eigenlijk gewoon aan gewend. Wat misschien ook wel schokkend is of zo. Maar als je terugdenkt aan die eerste lockdown... dan was het echt wel heel heftig. Ja. Nou, het voelde wel een beetje alsof we in Tower Inferno zaten. Ken je die film? The Towering Inferno. It's out of control. It's coming your way. Het is een film over een brandende toren. Nou ja, dat gaat eigenlijk alleen maar over mensen die proberen te ontsnappen en wordt het vuur gedoofd. En zo voelde het een beetje van, oh, ja, gewoon wel paniek had ik. Van hoe ga ik zorgen dat oma blijft leven, dat mijn vader en mijn moeder blijven leven. Ik weet nog het moment dat ik een appje kreeg dat mijn broer zei, die zat in Rome. En Italië liep ongeveer een week tot twee weken voor op ons. Dus die zei, wat doe je in godsnaam nog op je werk? Ga nu naar huis. Het is hier helemaal mis. Dat was zo'n soort van clash van mijn werkelijkheid met zijn werkelijkheid. En een week later zaten we er ook in. Wat doet die acute confrontatie met een dodelijk virus met de maatschappij? Dat moet haast wel effect hebben, toch? Hi. Even kijken hoe ik dit ga doen. Ja, ik doe mensen, drie mensen in één scherm. We spreken af met hoogleraar taal en communicatie Annie Das, die onderzoek doet naar onze doodsangst. Het interview is coronaproof via Zoom. Ik hoor jullie prima. Ja, hoor je mij ook, ja. Annie is een vrouw die ik zou omschrijven als casual chic. Los haar, luchtige blouse en onderzoekende ogen. Het is vrij uitzonderlijk dat de dood weer wat dichterbij is gekomen, als het ware. Hè? Want we zijn zo welvarend. We hebben het zo goed eigenlijk. Er wordt zo goed voor ons gezorgd. Er zijn zo weinig risico's. We hebben een hele veilige samenleving. En met de komst van corona was er ineens weer de mogelijkheid dat je aan iets onverwachts zou kunnen komen te overlijden. En dat is wel een beetje een shock to the system. Want we dachten eigenlijk toch stiekem een beetje dat we onoverwinnelijk zijn. Bijna alsof je dat aspect van de natuur had overwonnen. Een shock to the system, zegt Annie. Je kon je ouders of opa en oma opeens een dodelijke omhelzing geven. En iets banaals als boodschappen doen werd een uitje met mogelijk fatale gevolgen. Onze maatschappij was helemaal niet ingericht op zo'n schok. Dat werd ook duidelijk in het vocabulaire. Alsof we geen referenties meer hadden, haalden we er massaal oorlogsretoriek bij. Frontberichten, helden uit de zorg, oorlog tegen een onzichtbare vijand. We vechten, zoals veel mensen zeggen, nu tegen een onzichtbare vijand. Onze maatschappij kwam piepend en knarsend tot stilstand. Handen wassen, afstand houden. Mondkapje op, afstand houden. Een schok in het systeem. Maar heeft de pandemie onze interne doodsangst ook echt vergroot? Ik vraag me af waar we nou bang voor zijn. Zijn we nou bang dat het systeem instort? Of zijn we echt bang voor dat er zoveel mensen doodgaan? En ik heb zelf de indruk dat het eerste is. En dan heb ik het niet over artsen die daar enorm hard zitten werken en die maar al te goed weten wat de realiteit is van het virus. Maar voor de meeste Nederlanders denk ik dat het een heel abstracte dreiging blijft die vertaald is in cijfertjes en waarvan je denkt van ja, zolang we niet de lijkenkisten buiten moeten opstapelen op het plein, ja, hoeven wij eigenlijk niet te voelen hoe erg het is. This is live from Brooklyn, New York. Brooklyn Hospital, they're putting bodies in the back of a freezer truck, ja. In de VS in Brazilië moesten ze massagraven maken, omdat ze de lijken gewoon niet meer kwijt konden in koelcellen. Now that you can smell it, it's bad. It's really bad. This is for real, ja. En in India sterven de mensen op straat, hè, wachtend voor het ziekenhuis. We have seen pictures of bodies outside the biggest government-run hospital in the city of Raipur. And dat heb je hier niet gezien. Alles werd in werking gezet om de dood op afstand te houden. Breder gezien past dat in een proces dat al veel langer gaande is. Dat uitschakelen van die dood uit het publieke leven is natuurlijk iets waar we al eeuwenlang aan werken. Dat gaat stapsgewijs. Maar we zien het ook als een teken van beschaving eigenlijk. Absoluut. He, die lijken doen ons denken aan de middeleeuwen, aan de tijd dat je aan een griepje de moord stak. Wie alles weet van die ontwikkeling is pater jezuïet Peter van Daal. Kunsthistoricus en Babs universitaire leermeester. Nou, hij is mediëvist, maar hij weet echt wel over alle periodes veel, hoor, over de dood. Hij heeft eigenlijk zijn fascinatie een beetje op mij overgebracht. Of een beetje ontwrikt eigenlijk. Ja, hallo! kom binnen. Dag. Van Daal woont met twee andere paters in een oude parochiewoning in Amsterdam-Zuid. Met houten lambrisering, een groot middeleeuws Christusbeeld boven de haard. Boeken, heel veel boeken en een grote pendule die luidruchtig het verglijden van de tijd aangeeft. Babs en Van Daal zijn elkaar altijd blijven zien. Hij bewaart artikelen voor haar, omdat hij weet wat ze leuk vindt. Het gaat over die rare opgezette mensen. Nee, heb ik hier nog goed. Een overdrukje van een artikel wat ik ooit heb geschreven over wormen en padden en lijken en zo. Nou, ik word weer in de watten gelegd. Neem maar mee. Ja, wat geweldig. Kijk, dat is altijd. Als ik hier kom, krijg ik altijd cadeautjes. Van Daal was Babs begeleider bij kunstgeschiedenis. Toen ze de scriptie Het dode lichaam als kunstenaarsmateriaal schreef. Nou, het onderwerp wat Babs was heel merkwaardig. Hoe maak je kunstvoorwerpen van gemalen beenderen en ik weet al niet wat, en verf gemaakt van beenderen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel merkwaardig, hè? Dat doet niet iedere student. En ik vond het heel creatief. Nou, wat ook leuk was, is dat ik natuurlijk heel lang over mijn scriptie heb gedaan. Je hebt er lang over gedaan? Ik heb u heel goed leren kennen in die 4, 5 jaar. Ik heb u nodig een keer moeten opbellen, Babs. Ik hoor niks, hoe gaat het ermee? Als we eenmaal zitten, begint Van Daal met een mini-college over hoe onze relatie met de dood door de geschiedenis heen is veranderd. Vroeger stond de dood midden in het leven. Dat was in de oudheid al zo. Mensen kwamen samen bij de sarcofaag of waar dan ook, buiten de stad, voor dodenmalen, waar de schim van de doden ook zijn deel kreeg. De christenen namen dat over. En de mensen, de doden, werden het liefst begraven in de buurt van de martelaren, die ook in de catacomben lagen begraven, buiten de stad. Maar toen in de vroege middeleeuwen, met de invallen van de barbaren en zo, het buiten de stad te gevaarlijk werd, toen namen ze de relieken mee uit de catacomben naar de stad. En de doden volgden de relieken. Werden dus in de kerk of rond de kerk begraven. Dus de doden stond toen op een andere manier centraal in die steden. Maar dat iedereen bij de relieken in de stad begraven wilde worden, werd in de 18e eeuw onhoudbaar. Er barsten dus bijvoorbeeld in zo'n kerk muren open dat er lijken bij andere mensen in de kelder terechtkwamen, omdat het zo vol was. Ja. Die massagraven waren gewoon ramvol. Ja. Dus daar hebben we dampen afgekomen, dat wil je echt niet weten. Who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. In de 18e eeuw begonnen de ideeën over hygiëne op te komen. De doden zouden verderfelijke stoffen verspreiden die ongezond waren. De medische wetenschap begon de dood als besmettelijk en verderfelijk te zien. Daarom worden er begraafplaatsen aangelegd buiten de stad. Omdat niemand zo eenzaam ver van de kerk buiten de stad wilde liggen, gaven artsen en denkers het goede voorbeeld. Die verlichte wetenschappers gingen natuurlijk dat als een nobele daad omschrijven. Van ik ga mijn medemens niet vervuilen met mijn lijkvocht. Ik citeer nou zoals leuk een grafschrift uit Tiel uit de 18e eeuw. Ai lezer, sla dit voorbeeld gade. Zijt levend een waar mensenvriend. En doe ook na uw dood geen schade. Zie je? Een rottend lijk, dat is schadelijk voor de overlevende. Dollars in a golden tray. You know that somebody has to pay. Daarnaast vond er niet alleen een fysieke, maar ook een geestelijke verschuiving plaats. De middeleeuwse mens had altijd met de dood voor ogen geleefd. Maar hoe leefden mensen daarmee dan, als ze steeds geconfronteerd werden met die dood? Dat was natuurlijk niet leuk, dat vonden ze niet leuk. Maar goed, dat waren ze een beetje gewend. Hè? En in de middeleeuwen geloofde men in God en in de hemel. Dus naast je dood ging, dan ging je naar een beter oord, als je tenminste goed leefde. Hè? Alleen met de Franse Revolutie, Voltaire en zo, dat hiernamaals geloof, dat verdwijnt dan, hè? Het proces dat de dood steeds verder van ons af kwam te staan zette zich voort in de 20e eeuw. Door de opkomende uitvaartindustrie, waardoor het zorgen voor de doden werd uitbesteed, door de crematies, waardoor er veel minder gedenkstenen kwamen, en door de ontkerkelijking, waardoor veel rituelen zijn weggevallen. Voor de dood is weinig plek meer in ons publieke leven. €14. €14. Wie biedt €14? Wie biedt hoger €14? €14. €14. €14. Omdat de dood zo onzichtbaar is geworden, is het Babs' missie om hem weer dichterbij te brengen. Dat doet ze het liefst op een atypische manier. Voor de corona-epidemie alles stillegde, organiseerde ze een veiling in Club Sexyland in Amsterdam-Noord. Wie biedt hoger dan €25 voor deze zakelijke Nederlandse kist? Eenmaal, andermaal €25, eenmaal, andermaal verkocht! De tentoonstellingsfoto's van de grafkisten, die eerder te zien waren in Museum Tot Zover, gingen onder de hamer. De veilingmeester was verkleed als uitvaartondernemer, er was een grafbingo en er werden uitvaartklassiekers gedraaid. Ik tref een bont gezelschap van oude Amsterdammers en jonge hipsters met tandversiering. Dit is Laura. Hallo Laura. Hallo. Hi. Babs stelt me voor aan een vrouw met een mooi gestileerde haartoef, blauwe make-up en een tijgerprinten jasje. Ik ben Sien Sommers, ik ben de moeder van Babs. Ja, Fred. Ja. Ik was wel heel benieuwd, wanneer kwam die eerste fascinatie voor de dood bij Babs naar voren? Toen ze heel klein was, eigenlijk al. Al heel vroeg zat het erin, ja. Ja. En dacht je dan, dit is een beetje gek, of vond je het meteen wel prima? Nee, eerst heb je zoiets van, hè, voor een meisje. Ja, maar ze had ook altijd vreemd speelgoed en ook en zo. Dus met doodskistjes en dode dieren. Anderen vonden er altijd, wel een beetje vreemd. Maar ze stak wel de anderen aan, want die gingen dan ook meedoen. Nou, Babs is een speciaaltje, ja. Als je nou doodgaat, dan kom je in zo'n kist. Zijn er meer gelovige mensen, of niet? Zijn er mensen die ergens in geloven? Misschien in jezelf? Ja, we hebben er een heleboel van. De middag wordt besloten met een optreden van volkszanger Norman Gooyer. Een vriend van moeder Sien. Het is niet moeilijk, hè, dit? Komt hier. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. Babs staat aan de bar. Zelf legt ze haar doodsinteresse als volgt uit. Die fascinatie is eigenlijk gewoon heel voorzichtig willen oefenen en willen aftasten waar die echte angst zit. Want ergens weet je dat of voel je dat gewoon. Ik fantaseer ook heel vaak over hoe ik dood zal gaan. En dat vind ik dus heel erg heftig. Dat ik echt ongekend opzie tegen dat moment. Dat is dus weer die paradox van dat opzoeken, maar er ook bang voor zijn. Ja, dat is ook heel raar. Weet je, het is een vriend, of een soort vriend en vijand tegelijk of zo. Dus hij is heel bepalend voor je identiteit, omdat die tijdsdruk maakt dat je allerlei keuzes maakt en dus eigenlijk ja, jezelf wordt. En het is ook een vriend, stel dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je er in ieder geval uit kan. Ja, je hebt altijd die achterdeur. Later zou ik erachter komen hoe de donkere kant van Babs zich manifesteert. En hoe die vreemde obsessie met de dood was begonnen. Door een traumatische gebeurtenis in haar vroege jeugd. Ik kan er niet echt meer bewust naartoe. Het is echt alleen maar een soort droombeeld eigenlijk. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Als de massa een polonaise vormt op waarheen leidt de weg, probeer ik het met elkaar te rijmen. Iemand die één grote grap van de dood maakt, kampt ondertussen met een kolossale angst. Ja, met humor kun je ook doodsangst stemmen. Dus hè, als je ergens bang voor bent, helpt het om er grapjes over te maken. Dus ja, dus humor reguleert ook angst. Ik denk dat dit wel een vorm van terrormanagement is, ja. Terrormanagement. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar volgens Babs is het een uitstekend handvat om grip op die doodsangst te krijgen. Ze las er tijdens haar studie voor het eerst over. Ik had voor mijn scriptie het boek van Ernest Becker gelezen. The Denial of Death heet dat, uit 1973. En hij schreef dus over dat alles wat we maken en doen en bouwen, dat dat eigenlijk allemaal gedreven is door onze doodsangst. Was het een soort moment van, toen je dat las? Ik dacht echt, wat een onzin. Maar toen ze er meer over las, raakte ze overtuigder. ja, toen begon het wel door te dringen. Ja, ik dacht, dus ons gedrag wordt echt in hoge mate bepaald door die doodsangst. Op basis van Beckers boek, dat in 1974 de Pulitzer Prize won, munten drie Amerikaanse psychologen de zogenaamde terror management theorie. Het is best complex, maar dit is de essentie. Zoals elk dier heeft de mens een instinctieve drang om te leven. Maar anders dan dieren weten we ook dat we doodgaan. Zoals Becker zegt... Ergens diep van binnen weten we dat we niet blijvender zijn dan een hagedis of een aardappel. Ja, dat is afschuwelijk. Ik huil lach. Nee, het is heel bruut. Omdat we dus kunnen reflecteren. Als ik soms die schapen zo zie grazen, dan denk ik echt van... Jezus, wat heerlijk dat dat het enige is waar je over na hoeft te denken. Van hoe hoog is dit plukje gras en kan ik daar nog wat van aftrekken? Arme wij, arme slimme wij. Werden wolken alt, sind vliegen dumm, ist Grönland kalt. Und wenn, warum? Warum stirbt ein Kaninchen, ein Huhn, eine Ziege? Warum ist nichts ewig, außer der Lüge? Die Lüge, die Antwort zu kennen, die Dinge beim Namen zu nennen. Die kennis dat we sterfelijk zijn, zorgt volgens de theorie voor een verlammende existentiële doodsangst. Dus eigenlijk de enige manier waarop je daarmee om kunt gaan, zegt de theorie, is door die gedachten te onderdrukken. Dat zegt de eerder genoemde Annie Das. Zij is een van de terrormanagement-experts in Nederland en deed uitgebreid onderzoek op basis van de theorie. Dus als die opkomt, je wordt ergens herinnerd aan je sterfelijkheid, je loopt langs een... kerkhof of je ziet geweld op televisie, ik noem maar even wat. Dan gaan wij alles in stelling zetten om gedachten aan onze eigen sterfelijkheid te onderdrukken. Ik zou zeggen, ik heb geen doodsangst. Ik heb wel soms een droom over dat mijn tanden uitvallen. Dat is een terugkerende droom. Ja, dan is de meest vriendelijke uitleg is, je wil terug naar je kindertijd en je wil verzorgd worden. En de andere uitleg is... je hebt doodsangst. Verval. Ja, nou, onderdrukte doodsangst. Ja. Maar ik blijk niet de enige. Bent u bang voor de dood? Heeft u doodsangst? Nee, helemaal niet. Ik ben voor niemand bang eigenlijk, dus. Ik ben ook niet bang voor de dood, maar ben er nog niet klaar voor. Ik niet. Maar ik twijfel wel, nu ik het zeg. Want het is toch altijd even een dingetje natuurlijk. Het is heel dom om je daar angstig voor te maken, ja. Heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, jij doet onderzoek naar de dood, maar ik ben helemaal niet bang voor de dood. Dat vind ik ook altijd een hele grappige uitspraak, omdat je dat helemaal doorgaans niet merkt, dat je bang bent voor de dood. Omdat juist vanwege die mechanismen die zorgen dat je op het moment dat je ergens herinnerd wordt aan de dood, ja, snel daar dus iets overheen zet, waardoor je die gedachten onderdrukt. Dus je merkt dat helemaal niet. Maar hoe doen we dat, dat onderdrukken? Door te proberen om onszelf onsterfelijk te maken, om het leven toch nog zin te geven, zegt de theorie. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk in een hiernamaals te geloven, maar ook door dingen te maken of na te laten. Een vriendin van mij vertelde over haar vader, die dan vlak voor een operatie, dat hij per se zijn opera wilde afschrijven, waar niemand op zat te wachten. Maar en daar heeft hij zelfs op vlak voor de operatie een grote lening voor afgesloten, terwijl hij altijd heel zuinig was om die opera af te maken. Oh. Is dat dan ook terrormanagement? Absoluut. Terrormanagement puur zang. Dat je toch nog iets wil nalaten. En jezelf toch een beetje onsterfelijk wil maken. Maar we werken niet alleen op individueel niveau aan die onsterfelijkheid. Het gebeurt ook collectief. Ja, dat doen we onbewust. En daar ontstaat die cultuur uit. Dus de Notre Dame is ontstaan uit doodsangst. Namelijk een hele mooie kerk oprichten. Uit naam van God. En dat kan evengoed een wolkenkrabber zijn. Of een megalomaan monument. Ja, je zou kunnen zeggen, we hebben cultuur bedacht om onze doodsangst weg te kunnen poetsen. Maar er komt nog een niveau bij. Een mentaal niveau. Want terrormanagementonderzoek toont ook aan dat mensen die geconfronteerd worden met de dood hun culturele wereldbeeld sterker gaan verdedigen. Om houvast te krijgen en de groep als het ware onsterfelijk te maken. Zo toonde een Amerikaans experiment aan dat Joodse en christelijke studenten van één universiteit minder positief over elkaar oordeelden nadat ze geconfronteerd werden met de dood. In een ander onderzoek lieten ze progressieve en conservatieve groepen voor elkaar koken. Ze deden aanzienlijk meer hete chilisaus in het eten van hun politieke tegenstander nadat ze waren overrompeld met doodsgedachtes. We weten ook uit eerder terrormanagementonderzoek dat als mensen bang zijn voor de dood, dat ze meer behoefte hebben aan een populistische leider. Ja, en ook het houvast zoeken in een mening waar jij heel erg in gelooft. Hè, dat is natuurlijk de essentie van de theorie. Dat is ook wel wat je nu heel erg ziet. Ik zou mij niet willen als ik jou was. Ik heb geen toestemming gegeven, dus opdonderen. En die doelt op de toenemende polarisatie in de samenleving. Die tijdens corona nog sterker lijkt te zijn geworden. Binnen de brede beweging van anti-lockdown-demonstranten bestaat een radicale onderstroom met extremistische gedragingen, zegt de NCTV. Nu zijn we positie aan het innemen van wat we vinden van die maatregelen. Nu zijn er allerlei verklaringen voor. Maar als we de terrormanagementtheorie volgen, zou het allemaal kunnen voortkomen uit die sluimerende doodsangst. Maar onze omgang met angsten heeft ook nog een veel banalere uitingsvorm. Uit onderzoek blijkt dat we graag gaan kopen, eenmaal geconfronteerd met de dood. Na de aanslagen in Amerika, 911, daar is ook onderzoek naar gedaan. Dus dat toen in die tijd ook enorm veel gekocht is. Misschien zijn met die blik van de terrormanagementtheorie de kerstinkopen vlak voor de lockdown wel te verklaren. Enerzijds wordt er een lockdown afgekondigd en dat mensen dan zich bezighouden met ja, maar ik moet toch nog wel eventjes die kerstballen kopen. Of dat dan zo belangrijk is. Het is bijna grappig. Ik begin nu wel te begrijpen waarom het interessant is om meer grip te krijgen op onze doodsangst. Maar of ik nou vind dat we allemaal de deur naar onze eigen kelder wijd open moeten zetten? Ik weet nog niet of ik overtuigd ben van de tactiek van je moet het echt aangaan of zo. Maar wat moet je dan? Heb jij een tactiek? Ja, mijn tactiek is uitzetten. Ja. Gewoon niet zoveel aan denken. Want jij vindt het eigenlijk onzinnig om over de dood na te denken. Nou, ik weet niet of ik het onzinnig vind. Want anders zouden we deze serie ook niet maken. Maar ik denk wel dat het een functie heeft om je niet daar de hele dag bewust van te zijn. Een paar keer per dag kan toch wel? Een aantal keer per dag. Zonder die dood hadden we geen identiteit. Zonder die dood heb je geen geschiedenis. Zonder die dood ontwikkel je niks. Dus als je daarvan wegdraait, dan ontken je ook iets in je eigen leven. Het Hegel zei, iets wat je niet bent, is ook onderdeel van wat je wel bent. Maar soms is het misschien ook niet per se een keuze. Want er zijn mensen bij wie die angst zo alomtegenwoordig is dat de machine er niet tegenop kan draaien. Dat zag Annie van dichtbij. Ik heb er eigenlijk heel lang over gedaan om hier nu bij dit onderzoek uit te komen en te denken, ja, dit is ook mijn thema. Mijn ouders die hebben een verschrikkelijk traumatische manier mijn eerste kind verloren. Daarna nog een broertje van mij is overleden, ook vlak na de bevalling. Daar is nooit over gesproken. Maar dat is zo voelbaar in zo'n familiesysteem dat er is. Dus het is er niet en het is er wel. En het bepaalt alles. Mijn moeder is uiteindelijk ook nog uit het leven gestapt. Dus heel veel dood, zeg maar, in het gezin. En heel veel doodangst. Heel veel doodsangst. Ik heb eigenlijk heel lang ook gedacht, ik zit ergens in gevangen, maar ik weet niet waarin. Wel bijzonder dat u dan juist de terrormanagementtheorie bestudeert. Dat is natuurlijk echt... Ja. Jezus, ja, dat zie je niet. ja, ik heb denk ik toch gedacht, ja, de enige manier om daar mee te dealen is om dat heel zorgvuldig te bestuderen. Om, ja, om die enorme angst voor de dood af te pellen, als het ware. Nee, ik zie het ook gewoon als een soort spinnenfobie. Je moet toch gewoon met dat monster in aanraking komen, wil je het überhaupt kunnen aankijken of dichtbij kunnen komen. Het is inderdaad misschien wel precies hetzelfde, ja. Tijdens het gesprek voel ik dat er een bijzondere connectie is tussen Annie en Babs. Ze lijken elkaar op een dieper niveau te begrijpen. Alsof ze iets hebben gezien of ergens zijn geweest waar ik het niet ken. Ook bij Babs is er iets gebeurd dat om een andere aanpak vraagt dan de boel wegparkeren. Haar doodsfascinatie heeft alles te maken met een gebeurtenis uit haar jeugd. Nu zitten we massaal in aaneengeschakelde lockdowns. Maar als iemand weet hoe het is om in quarantaine te zitten, dan is zij het wel. Hoe heb jij die coronaperiode ervaren vanuit jouw perspectief? Het voelt voor mij heel natuurlijk, eerlijk gezegd. Het begon allemaal met die ene allesbepalende ervaring, waar ze zelf haar interesse voor de dood mee verklaart. Om die vroege herinnering weer tot leven te wekken, gaan we naar een voorstelling in Carré. Babs ziet direct een doodslink in de architectuur. Die graftombe van Carré staat op Zorgvliet. Het ziet er eigenlijk net zo uit als dit fronton zo. Het is gewoon een heel klein mini-carréetje hebben ze neergezet. Nee, serieus. Ik heb een keer, het was de deur los. Ga je heb toch je even ingekeken? Ja, tuurlijk. Ja, dan ga je toch even kijken. Dus jij bent in de graftombe van de Carré's geweest? Ja. We gaan naar Blindness. Ik heb haar niet verteld wat het stuk precies inhoudt. Het is een audiovoorstelling gebaseerd op de roman Stad der Blinden van José Saramago. Ik ga dus nu naar binnen. Ja. Door de draaideur. Oh. Het stuk gaat zeer toepasselijk over een pandemie. Een stad wordt getroffen door een geheimzinnige en zeer besmettelijke oogziekte. In een mum van tijd wordt iedereen blind. De eerste blinden worden in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis. Als bezoeker word je één van die blinden. Anderhalf uur later. Een ziek experiment. Jezus. Wow. Was het voor je het... Ik had niet door. Het was zo... Ja, ik kan even niet... Ongelooflijk heftig. Jezus, ik had namelijk helemaal niks voorgelezen. Ik wist echt totaal niet waar ik in kwam. Ik zat gewoon weer in die kamer. Het was echt vreselijk. Ik bedoel, het speelde zich ook in een oud gesticht af. Dus een oud asylum. Dus op een bepaalde manier kwam ik een soort van terug in die ruimte. Opgesloten zitten. Oh. Volgende week. Ja, hij moest toen helemaal in afzondering. Het was heel naar. En was ze daarna... Stil. Stil geworden. Ja. In dat opblaasbed zat eigenlijk met terugwerkende kracht zijn laatste adem gevat. De dood maakt eigenlijk van het stervende lichaam een luchtorgel, wat zijn eigen requiem speelt. Dat draai je toch niet zomaar weg. Aflevering 2. De laatste adem. Je hoorde de eerste aflevering van de nieuwe VPRO-podcast Cassivale. Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering op de website nporadio1.nl of in je favoriete podcast-app. Gaan we naar een iets luchtiger onderwerp dan de dood. Namelijk biodiversiteit. Zelf noemt Casper Jansen het een mini-deltaplan biodiversiteit. Het plan om zijn balkon te vergroenen met als bedoeling zoveel mogelijk bijen en insecten een handje te helpen. Maar hoe pak je zoiets aan als onervaren tuinder? In zijn boek Het Bijenbalkon doet Caspers verslag van anderhalf jaar zaaien, planten en verpotten. Jeanette Paramore zocht hem op voor vroege vogels. Wordt al verwelkomd, hè? Hoor je dat? Ja, vogeltjes laten ze nog wel horen hier. Ja, ja. Absoluut. Jeetje, mina zeg. Hoeveel planten staan hier al niet? Nou, op dit moment denk ik toch ook wel weer een stuk of 50, 60.

Een groep criminelen uit Rusland zit mogelijk achter de cyberaanval op het Braziliaanse bedrijf JBS, de grootste vleesverwerker van de wereld. Dat heeft JBS laten weten aan de Amerikaanse regering, zei een woordvoerder van het Witte Huis. JBS zei volgens haar dat er los geld is geëist. De Amerikanen hebben contact gezocht met de Russische regering over de kwestie. Door de hackaanval ligt het werk in JBS-slachterijen in verschillende landen sinds maandag stil. Het bedrijf verwacht dat de meeste fabrieken vandaag weer open kunnen. Het weer? Het wordt vandaag 23 tot lokaal 28 graden met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. 'S Avonds neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeek. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 2 juni 2021. Welkom bij Gaan. De komende 2 uur ga ik graag met je in gesprek over het nieuws van de dag. Je kan mij op verschillende manieren bereiken via 0800-1121... of je kunt me appen via de NPO Radio 1-app. Ook zijn we te bereiken op Facebook of Instagram-pagina via de naam @gaanop1. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag wordt de winnaar bekendgemaakt van de Internationaal Booker Prize. Vorig jaar werd deze prijs gewonnen door Nederlandse Marieke Lucas Rijneveld. En vandaag start de G7-top over vaccinatie tegen het coronavirus en de bereidheid van de bevolking om zich te laten inzetten. En tot slot, vandaag doet de rechtbank in Den Haag uitspraak in een zaak over donorkinderen. Centraal staat de vraag of een kliniek duidelijkheid moet geven over de identiteit van een zaaddonor. Straks gaan we het hebben over zomerkleding, maar eerst gaan we het hebben over coronasteun. Ondernemers kunnen nog even gerust ademhalen. De coronasteun wordt namelijk voor de 4e keer verlengd. Deze steun is door de overheid opgezet om ondernemers te compenseren in coronatijd. De coronacrisis zorgt er namelijk ook voor dat er sprake is van een economische crisis. Maar gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. De terrassen en de winkels zijn weer open en als alles volgens plan gaat, openen we de komende maanden steeds meer. Is een verlenging van 3 maanden coronasteun nog wel een goed idee? Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, beantwoordt deze vraag in het radioprogramma Dit is de Dag. Die steun die heeft ook heel veel, die verdient zich voor een heel groot gedeelte terug. Want die voorkomt allerlei domino-effecten. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een bedrijf waar het nog wel slecht mee gaat, dat hij zijn leveranciers kan blijven betalen. Dat hij belastingen kan blijven betalen. Dat zijn personeel geen WW-uitkering hoeft te krijgen. Dus dat maakt die steun nog wat voordeliger. De economie zal hierna waarschijnlijk grotendeels weer normaliseren. En dan is het zo dat het die tekorten aan werknemers, nogmaals, we hebben het over maar een heel klein deel van de bedrijven waarvan ik verwacht dat ze steun zullen krijgen. En voor een heel klein deel daarvan, een nog veel kleiner deel... geldt vervolgens dat gaat om bedrijven die op lange termijn geen toekomstperspectief hebben. Het grootste gedeelte van die bedrijven die steun zullen ontvangen, dat zijn gewoon bedrijven die toekomstperspectief hebben en die waarschijnlijk vaak ook een flinke klap hebben gekregen. Het aantal